إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصيني جوية تقوى الله عز وجل فوجنك يوصي نفسي جوية هيلو دوغزانغ وإسلام فهموني يا قوامبا أهل السنة والجماعة لهم سمات وعلامات وعلامة معلوم علامة أمبازو يتميزون بها عن غيرهم ونقمنك ونتفوتيان نوينجينك وألم هيزو ويبنون عليها نوانجينجي أجو يا ألم هيزو أقاعده اتقادزاو وكل ما يتعلق بأمور الدين نكيلا يالي أن يفنقمان ندين أصوله وفروعه مامو يمسينجي يديني نمامو يفروع منها miongoni mwa alama hizo na misingi hiyo ni iqamatud din kuisimamisha dini bi talabil ilmi shar'i kwa kutafuta elimu ya kisheria na wanakusudia elimu ya kisheria ni jam'ul athar jam'ul ayatil qur'aniyya والآثار النبوية والأحاديث النبوية الصحيحة والآثار الواردة عن الصحابة ونقصان آيات الله سبحانه وتعالى نحديث صحيح زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نآثار زفتكان قدركم صحابة ويتفقهون فيها بعدها ونشكو علمنا معرفة قدرك كتك منبخ كتك vyanzo hivyo ambavyo tumevitaja wanazichukua aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam na athari zilizokuja kutoka kwa masahaba baadaye wanatoa ilmu kutoka katika vyanzo hivyo lakini pamoja na hivyo hawatangulizi ufahamu wao katika kuelewa yale yaliyokuja katika vyanzo na nususi hizo بل يقدمون فهم السلف الصالح ويتنغليز وفهام ووما وليو تنغليا هاوزك وخليف مصداقا لقوله تعالى كسراب الله سبحانه وتعالى نسيمه للقرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول نمن يقمطين متوم صلى الله عليه واله وسلم اكيندا كومبو نجيه يا متوم صلى الله عليه واله وسلم بعد يا كفهم بعد يا كون علم كما هي دي نجيه لا هي دي لو امبالو متوم صلى الله عليه وسلم ملفونزا alafu yeye akakengeuka akaenda upande na lile الله سبحانه وتعالى كلتا جملة نجينة يسمى ويتبي غير سبيل المؤمنين ناكفوات يسيوكو انجيا يا مؤمني كما أنا متو أنا ويزا كويتشكو آية أنا ويزا كويتشكو حديثي akaielewa yeye, akaifanyia kazi. Lakini ikiwa namna ile ulivyoielewa inatofautiana na walivyoelewa masahaba, mwenye makosa ni wewe, hatuwezi kuwatia makosa wale, kwa sababu wale masahaba ridwanullahi alayhim ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi wa iqamati dini fa'arifu anhum haqqahum fa'arifu lahum haqqahum وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwakhitari wachagua kwa sababu ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kusimamisha dini yake. tambueni haki zao na shikamana na mwenendo wao na muongozo wao, kwa sababu walikuwa katika muongozo ulionyooka. kwa hiyo lazima uelewa wako ufanane na uelewa wao. ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى تتمويلكيزا تكويلكيا كما قال الله سبحانه وتعالى لمسلم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي عدلوا عن الحق وكاتوا لبوبوندوكا نقويج حق الله سبحانه وتعالى أكويلكيزا قول يا مقوي مميلي ميو يو ونسله جهنم نتمويلكيزا كتك جهنم وشهيري يقوم mtu yoyote atia khalifu Uislamu waliokuwa nao masahaba ridwanullahi alayhim, ijapokuwa ana hadithi, ijapokuwa ana aya, lakini akaelewa na kufanyia kazi kinyume na walivyoelewa masahaba, na kinyume na kufanyia kazi masahaba katika mambo ya akida na katika mambo ya furuu, basi mtu huyo hakuna pepo kwake yeye, na mtu huyo ataingia motoni kwa sababu amekhalifu njia ya waumini. na waumini wakati nateremka aya hii hakuna isipokuwa masahaba ridwanullahi alayhi. na ndio maana kuna nukuu nyingi za maulama wa ahli sunna wakilieleza hili na kulitilia nguvu na kukilia mkazo watu kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuwaiga masahaba na kutoa makemeo makali kwa watu ambao wanatanguliza akili zao na kuzifahamu nususi kwa mujibu wa akili zao zikakhalifiana na watu hawa wema waliotangulia. yakulu Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani rahimahullahu ta'ala anasema inna umirna bilittiba', sisi tumeamrishwa kufuata Qur'ani. ukiangalia na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam utaona tumeamrishwa sisi kufuata. wanudibina ilaihi, na tumeelekezwa kwenye hilo la kufuata. wanuhina anilibtidaa, na tumekatazwa sisi kuzusha. wasujirna anuhu, na tukakemewa katika kuzusha. wa iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo ya kuzushwa. mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba baada ya kuwa ameshawaelekeza dini ni hii, itakuwaje mtu afanye kinyume ya hivyo, akawatahadharisha na kwenda kinyume na ule utaratibu ambao amewafunza. Kwa hiyo tumekatazwa sisi vile vile jambo la kuzusha. nuhina anilibtidaa wasujirna anhu, na tukakemewa kwenye masala ya kuzusha. washiaru ahli sunnati ittiba'uhum lissalafi salih, na alama ya ahli sunna miongoni mwa alama zao ni kuwafuata as-salafu salih. ili sikosa wala si lawama, bali Qur'ani yatutaka hivyo katika alama ittiba'uhum lissalafi salih, katika kufahamu nusus, kufanyia kazi dini ni kufuata wema waliotangulia. وتركهم كل ما هو محدث ومبتدع نقواش كلا عمال لمزوش كلا وزوش كلا بدعة ونتنغليز وتويم ويتنغلية كتك كفهام نواناش كلا عمال لمزوش. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله على منين مزوري قد كفهميز مسنجهو نبيل بيل ككتازة قلنا في نيوم مسنجهو أنا سيما ومن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة دون أن يقتدي بالصحابة ييوتي أما يعني ذلك وما يهي أنا شكوه قرغني قرآن سنة يهي نمتوى قرآن سنة أنا فواة قرآن سنة دون أن يقتدي بالصحابة دون أن يقتدي بالصحابة فاسنا كوفوات مصحابة أكوانغاليا ننجان ولشكوه كن كتابنا سنة ننجان ولفهمه كن كتابنا سنة ويتبع غير سبيل المؤمنين ألفنا امتهوي وكفوات إسيو كون جيل يومين كتك كفهمه نصوص كتك كفهمه كتابه كتك كفهمه سنة أنا سيما فهو من أهل البدع هو نكتوات وبدع والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبزان وإسلام وقتي tukiujenga msingi huu lazima tuguse baadhi ya mambo yaliyokwenda kinyume na msingi huu na baadhi ya watu na makundi ambayo yamekwenda kinyume na msingi huu. Nitataja mfano mmoja peke yake idhnillah, na mingine nitaashiria katika mambo ambayo sisi tumeyahifadhi wameyahifadhi waliopita kabla yetu katika dini hii na yale walioyaona mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yaliyofanyika mbele yake akayakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitazungumzia kitu katika masuala ya adhani, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo waadhini wanafahamika Makka, Madina, katika al-Masjid al-Nabawi na katika Masjid Quba wanafahamika waadhini na namna wakivu waadhini, namna ya adhana na maneno ya adhana, idadi yake na namna yanavyosemwa yamedhibitiwa. Lakini baadaye kuna watu wameleta ziada katika ziada zilizokuja ni ashhadu anna aliyan waliyullah. Hii ni ziada ambayo haifahamu Bilali lau kama hataletwa akaulizwa, kwa maana adhana yake ina mapungufu. Hawafahamu akina Abu Mahdhura waadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, hafahamu hilo. Hawafahamu waadhini wale mtu anayekuwa na adhini Quba, afahamu Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu anil jami', afahamu hilo kwamba ati kuna sehemu ya adhana baada ya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Katika maajabu hawa wasemayo hivyo, hakuna sehemu yoyote ya kuegemea, kwa maana lau kama tujalie dini inachukuliwa kwa maimamu, tuleteeni ushahidi imamu gani katika maimamu 12 amesema watu wa kiadini waseme ashhadu anna aliyan waliyullah. Leteni ushahidi hata kama baada ya kuteremka katika mimbari kwamba yupo imamu katika maimamu 12 amesema hivyo. Bali wanawachuoni wa kutegemewa katika Shia Arrafidha wanazungumza watu walioweka jambo hilo ni akina nani, kama qala Abu Jafar Muhammad ibn Ali ابن الحسين ابن موسى ابن بابا وجه القمي ابن بابا وجه القمي نموجو مناجوني مكبوا وكشيعة الرافضة وسيونا كما مشيعة وكوائدة وكجبك مفوتة أبانا وسببه يبانا أمزاليوا كبارك يدوا يا إمام وكم من أمبيل يلي يجفيتيا ولا هيدي لكاني كتوك قواك وسبب ياكي علي علي ابن الحسين ابن موسى huyo alimuasir imamu wa 11 Al-Hasan al-Askari, na vile vile aliwahi kukutana na mmoja katika wajumbe, kwa sababu mwanzo imamu alipojificha kuna watu walikuwa wanaleta habari kwa wale wafuasi. Kwa hiyo kuna ghaiba ile ya kwanza kubwa na kuna ile siku na ile sughra, baadaye kaja kubwa, wakawa wajumbe kama watano. Mjumbe wa tatu Al-Husayn ibn Nuh ibn Ruh alikutana na huyu baba yake ibn baba wehi lukumi naye mzungumza, akamuomba apeleke maombi yake kwa imamu wa 12 dua yeye apate mtoto. Huyu baba Ali ibn al-Husaini anamwambia Safira, Safiru Thalith, akamwombea apeleke maombi kule pangoni kwa imamu kwamba yeye anataka mtoto, hana mtoto. Kweli habari zikaenda kama wasemavyo, jawabu likarudi, jawabu linasema inna kad da'una da'una Allah bidhalik, sisi tumemuomba Allah kwa hilo ilo litakalo, tushamuomba Allah. Imamu wa 12 amleta habari kwa baba yake Abu Jafar, yani Ali ibn al-Husaini, amletewa habari tumeshaomba, wasaturzaku, na utaruzukiwa wewe, waladaini dhakaraini khairaini, na Allah atakuruzuku wewe watoto wawili wa kiume walio wabora. Mmoja katika watoto hao ndio huyu ambaye ninamzungumza sasa. Nimetaja hivi makusudi ieleweke kwamba huyu ninayemzungumza amepata baraka ya imamu wa 12 kuzawa kwake. Ni habari si kweli, lakini tena hivyo hivyo walivyotaja kwenye vitabu vyao. Huyu anasema, ukisoma kitabu man la yahdhuruhu al-faqih, ana vitabu vingi lakini miongoni mwake ni man la yahdhuruhu al-faqih, juzuu ya kwanza ukurasa 76 mpaka 77, akataja maelezo anatolea baada ya kuelezea adhana namna inavyokuwa. Anasema wa hadha huwa al-adhanu sahih la yuzadu fihi wala yunqasu minhu, hakuzidishwi kitu katika adhana hii wala hapapunguzwi kitu. Baada ya kutaja hivyo, lakini akasema walakinna almufawwidha, lakini almufawwidha la'anahum Allah, asema hivyo Allah awalani, qad wada'u akhbara, wametunga hadithi nyingi sana, wazadu fil adhan, na wakazidisha katika adhana. Miongoni mwa waliozidisha ni Muhammad wa ali Muhammad khairul bariya, hilo wamezidisha. Wa fi ba'dhi riwayatihim, na katika baadhi ya riwaya zao imekuja baada ya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, baada ya kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wasema ashhadu anna Aliyan waliyullah. Huyu ni mwanachuoni wa kutegemewa aliyezaliwa kwa baraka ya dua, huyu asema hivyo. Mufawwidha, kuna kundi linaitwa al-mufawwidha, Allah awalani, wao ndio wameweka mambo mengi ya hadithi na wamezidisha katika adhana kusema ashhadu anna aliyan waliyullah. Akasema wala shakka fi anna aliyan waliyullah, na hakuna shaka kwamba Ali ni wali wa Allah kweli. Wa annahu amirul mu'minina haqqa, na kwamba yeye ni amirul mu'minina kweli. Wa muhammadan wa alahu khairul bariya, na kweli Muhammad na watu wake ni bora ya viumbe. Lakini akasema walakin dhalik laysa fi asli al-adhan, lakini hilo halipo katika asili ya adhana. Ni kweli, kwa sababu ukitaka adhana ulete watu wote hawa, ulete Ibrahimu Khalilullah, Musa Kalimullah, adhana hiyo itamalizika, si utaadhini alfajiri mpaka jioni, kwa sababu watu wote utawaleta, Muhammad utaleta hivyo hivyo, wangapi utawataja. Ni kweli hayo yanayosemwa, lakini hayapo katika asili ya adhana. Huyu ni mshia wa kutegemewa, anakataa kusema ashhadu anna aliyan waliyullah. Jambo hilo limeleta na almufawwidha. Wa man hum almufawwidha, mufawwidha ni yakina nani? Ukisoma man la yahdhuru alfaqih, chini kabisa katika taaliki akasema almufawwidhatu firqatun dalatun, mufawwidha ni kundi potofu. Qalat bi anna Allah khalaqa Muhammadan, wamesema kwamba Allah alimuumba Muhammad. Wa fawwadha ilayhi khalqa ad-dunya, na akaegemeza kwake kuumba kwa dunia, akamwachia Muhammad sasa umba wewe dunia. Fa huwa al-khallaq, Muhammad ndiye aliyeumba dunia na vilivyomo. Wa qila fawwadha dhalika ila Ali, bal fawwadha dhalika ila Ali radiyallahu anhu, na imesema kwamba Allah aliegemeza jambo hilo kwa Ali. Allah alimuumba Muhammad akamuumba na Ali, akamwambia Ali na kuachia wewe dunia yako, umba wewe utakavyo, kwa maana sisi ni viumbe wa Ali. Kundi hili ndio lilosema ashhadu anna aliyan waliyullah. Kama si hivyo, tuleteeni nafsi ya imamu kwenye kutegemea imamu 12 anasema watu waseme ashhadu anna aliyan waliyullah, ni kadhib. Kwa hiyo watu tahadharini, jengeeni dini katika msingi madhubuti, misingi ambayo wametoka nayo watu wa mwanzo. dini, ufahamu wa Qur'an na sunna katika mambo ya itikadi na katika mambo ya muamalat na mambo yote yanayofungamana na dini, watu warejeshe kwa masahaba, kwa sababu ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwamba kuwa khalifu wao ni mtu kwenda kinyume na Uislamu na mtu ataingia motoni, na mwenye kufuata Uislamu wa masahaba ni mtu ataingia peponi. Ukisoma aya ya 100 ya sura Tauba iko wazi wazi, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dhalika huwa al-fawz al-'azim. Akataja muhajirina sabiquna, wale wa mwanzo, al-awwalun wale sabiquna waliotangulia, al-awwalun wa mwanzo, min al-muhajirina wal ansar, akataja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale watakayofuatia wao kwa wema Uislamu itikadi kama zao, wote hao Allah amewaridhia. Yoyote atakayewa khalifu wao katika jambo lolote la dini na akafanya kibri katika hilo, tofauti na mtu aliyekuwa katika msingi alafu akateleza, yule ambaye amefanya inadi na msingi wake aliyojenga kuwa madhubuti, basi mtu huyo ni wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Wa nas'alullaha an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.